Ruta 66. Hola família, això és la Ruta 66 i jo sóc en Pitu Dos Santos. El 8 de març és el Dia Internacional de les Dones, reconegut per les Nacions Unides. Avui el nostre tribut a totes elles és punxar només artistes femenines. I per començar, el grup més important de la història del rock, que amb només 4 anys, del 75 al 79, van aconseguir un èxit mundial. Parlem de les Runaways, i aquesta potser la més popular de les seves cançons, Cherry Bomb. Cherry bomb, hello, all on your quiet skirt. Després d'escoltar les desaparegudes Runaways, hem punxat una de les integrants que va continuar en solitari. Era Joan Jett, amb un dels seus hits del 88, I Hate Myself for Loving You. I ara una altra de les components que també va continuar com a solista, Cherry Curry. Aquesta peça és del 79, Messing with the Boys. Per les Runaways van passar 9 noies que anaven sortint i entrant. Les més conegudes i que després han triomfat en solitari han sigut i són Cherry Curry, Joan Jett i la que escoltarem a continuació, Lita Ford. Aprofitem per rescatar del passat Playing with Fire, del 91. I'm Ruta 66, l'artista de la setmana. Més dones a l'especial d'avui dedicat a elles, les treballadores i artistes del rock. Acabem d'escoltar una de les vocalistes dels Fleetwood Mac en solitari, des de l'any 89, Stevie Nicks i el seu Rooms on Fire. L'altra vocalista, Christine McVie, també ha enregistrat en solitari èxits com aquest, Got a Hold on Me, de l'any 84. Thank you. lifting me up, never let me down. I'm the spark whenever you're around. When I've got a feeling it'll work out right. Can't stop thinking about you every day. Anem per una altra de les veteranes del rock, Pat Benatar, que va debutar el 1972, que continua en actiu amb 66 anys. Heartbreaker és un dels seus èxits mundials, editat l'any 79. Trying to sing, to release my inner fantasy. shaker, don't you mess around with me. You're a heartbreaker, dream maker, love taker, don't you mess around with me. You're a heartbreaker, dream maker, Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Susie Quattro, una altra de les reines del rock, que també continua musicalment activa amb gairebé 69 anys. Sense cap mena de dubte, els seus anys daurats van ser els 70, amb èxits com aquest Devil Gate Drive. I ara ens anem al País de Gal·les, amb una de les veus més identificatives del pop-rock i fins i tot country. Bonnie Tyler, l'any 2013, editava Rocks and Honey a la Music City USA Nashville, un disc de country que inclou aquesta peça, Flat on the Floor. The sky can't rain on me anymore. Don't knock on my door, cause I won't come. I'm hiding from the storm till the damage is done. Oh baby, baby, baby, baby, tell me why. You gotta make me, make me, make me, make me, make me cry, oh Lord. If I told you once, I'll talk to you a thousand times. You can't knock me off my feet. When I'm already on my knees, I'm flat on the floor with my head down low, where the sky can't rain on me anymore. Don't knock on my door, cause I won't come. I'm hiding from the storm till the damage is done. Oh, yeah. Oh baby, baby, baby, baby, tell me. I després d'escoltar un munt d'estrelles femenines del hard rock i pop rock, unes noies molt joves. S'anomenen Johanna i Clara Söderberg, conegudes artísticament com Fierce Eye Keith. Són de Suècia, però triomfen als Estats Units amb la seva barreja de indie folk, country i americana. I aquest és el seu gran èxit, My Silver Line. There's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I've gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Be it for ease, be it for love, I won't take the easy road. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I've woken up in a hotel room, my worries as big as the moon, having no idea what or where I am. Something good comes with the bad, it's always never just sad. There's hope, there's a silver line. Show me my silver line. Show me my silver line. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Ruta 66. Crash and burn, all the stars at Recte final de la Ruta 66 d'avui amb un especial d'artistes femenines, el nostre particular tribut per aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Acabem d'escoltar els Hall, banda de rock alternatiu que va tenir una trajectòria irregular durant dues dècades. Al capdavant, Courtney Love, la que va ser dona de Kurt Cobain. Malibu és la cançó més destacada de la banda. Tot seguit, una altra banda formada només per dones, les californianes de Donnas, i la més popular de les seves cançons, Take It Off, de l'any 2002. Califòrnia al Canadà amb una de les dones que més àlbums ha venut al seu país després d'Alanis Morissette i Shania Twain. S'anomena Alana Miles. El seu gran hit Black Velvet va ser número 1 aquí l'any 90. Però avui rescatem un altre dels seus hits del 92, Tumbleweed. I believe we got a live one here. Hey, hey. No inhibition. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí aquest especial Ruta 66 dedicat a les artistes femenines, el nostre petit i particular tribut a les dones en el seu Dia Internacional, el 8 de maig. Ens acomiadem des d'Escòcia amb una de les grans compositores actuals del New Folk, Amy MacDonald i el seu Dream On. Ha sigut un plaer. Ens retrobem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Soc en Pitu Dos Santos. Siau! Changes.